Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры? У беларускай Атлантыдзе ці насамрэч апошнія бортнікі Еўропы жывуць менавіта ў Беларусі? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з сучасным беларускім бортнікам старых традыцыяў. У начной чытанцы паэт Мікола Кандратаў. А зараз перадача «Трайны удар», якую падрыхтаваў і вядзе Дмітрый Гурневіч. «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У празе для вас працуе Дмітрый Гурневіч, у Менску Владзімір Глот і Віталь Цыганкоў. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Ці ўвядуць беларускія ўлады мараторый на смяротнае пакаранне? Што б змяніў прыезд папы рымскага ў Беларусь? Якія перспектывы ў хуткага мірнага рашэння сірыйскага крызісу? Першым на сваё пытанне пра мараторый на смяротнае пакаранне адказвае Владзімір Глот. Знакавы міжнародны семінар пад назовам «Адмена смяротнага пакарання і грамадская думка», які арганізавалі Рада Еўропы і Міністэрства замежных справ Беларусі, прайшоў 13 снежня ў Менску. Пасланцы Страсбуру даводзілі дзве галоўныя тэзы. Першая: мы просім афіцыйны Менск пайсці хоць бы на часовы мараторый на смяротнае пакаранне ў якасці эксперымент. Другая теза – гэтае пытанне неправільна выносіць на референдум. Менск за свайго боку таксама агучыў дзве рэчы. Першая – у грамадстве ўсё больш прыхільнікаў такога развіцця падзей, маецца на ўвазе мараторый на смяротнае пакаранне. А другая теза – у беларускім парламенце пасля перапынку зноў з'явіцца працоўная група па гэтым пытанні. Дарэчы, калі раней ўваходзілі толькі чальцы палаты прадстаўнікоў, то цяпер да іх далучацца і прадстаўнікі вышэйшай палаты Савету Рэспублік. Ад канца 1960-х гадоў у Еўропе пачала фармавацца адзіная пазіцыя адносна таго, што смяротнае пакаранне больш не выконвае сваю функцыю ў грамадстве, у якім шанаваць правы чалавека найважней. У 1982 годзе быў прыняты пратакол нумар 6 да Еўрапейскай канвенцыі аб абароне асноўных свабодаў. Гэта першы юрыдычна абавязковы дакумент, які прадугледжваў адмену вышэйшай меры ў мірны час. 46 з 47 дзяржаў, якія ўваходзяць у Раду Еўропы, падпісалі дакумент. Не ратыфікавала яго толькі Расія. Тым не меней, Расія выконвае мараторыя ад 1996 году, фактычна ад пачатку свайго сяброўства ў Радзе Еўропы. Такім чынам, тэрыторыя краін-удзельніц Рады Еўропы – гэта дэ-факта зона вольная ад смяротнага пакарання. На еўрапейскім кантыненце застаецца адзін у куток, дзе асужаных за цяжкія злачынствы караюць смерцю, прычым з году ў год. І гэты куток – Беларусь. Беларускія ўлады не без крыўды спасылаюцца на тое, што еўрапейскія чыноўнікі самі адштурхнулі ад сябе Беларусь. Адпаведна, Менску няма у чым сябе вінаваць. Тым часам, сярод прычынаў, якія робяць сяброўства ў Радзе Еўропы немагчымым для Беларусі, і наяўна смяротнае пакаранне. Вось намеснік міністра замежных справ Беларусі Яўген Шастакоў, які выступаў на гэтым семінары, ён заявіў: «Паколькі магчымасць вышэйшай меры, пацверджаная на рэферэндуме і прапісаная ў Канстытуцыі, ставіць пад сумнеў яе законнасць не выпадае. Але ж на рэферэндуме 1996 году ў смяротнае пакаранне не было паўнавартаснай альтэрнатывы ў якасці пажыццёвага заняволення». Вось так пярэчылі намесніку міністра праваабаронцы беларускі. А рэферэндум нагул такая цікавая рэч. Вось дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, італьянец Андрэа Арагоні, ён казаў, прывёў такі прыклад учора: «Мы можам у Італіі правесці рэферэндум, вынесці на яго пытанне, ці згодныя вы не плаціць падаткі. Ну, 99% адказалі б на ім, што згодны». Таму рашэнне пра смяротнае пакаранне, падкрэсліў спадар Рагоні, павінны прымаць беларускі парламент, урад і прэзідэнт. А дырэктар па палітычных пытаннях Рады Еўропы Александр Гесель адзначыў, што калі Беларусь прэтэндуе на тое, каб звацца цывілізаванай дзяржавай, статыстыка смяротных пакаранняў павінна быць зведзеная да нуля. «Мы верым, што ў бліжэйшым будучым Еўропа здолее стаць кантынентным, свабодным ад смяротных прысудаў. Але ключ да вырашэння гэтай праблемы ляжыць менавіта тут, у Менску», падкрэсліў спадар Гэсі. Ну вось, нягледзячы на закрытасць афіцыйных звестак па смяротніках, праваабаронцы на падставе ўласных разлікаў сцвярджаюць, ад пачатку 1990-х беларускія суды асудзілі на смерць блізу 400 чалавек. Еш яшчэ 150 атрымалі пажыццёвае пакаранне. Пры гэтым беларус застаецца зноў жа адзінай краінай, у якой цела расстраляных не вяртаюць сваякам. Ну той факт, што семінар праходзіў, але гэта не вельмі такі, скажам, факт, які ўжо азначае, што мараторый будзе ўведзены, бо я згадваю семінар 2013 года, таксама ў такім даволі буйным фармаце, але прайшло 3 гады, зменаў не было. Як вы думаеце, калегі, ці стане от учорашні семінар ўсё ж штуршком для мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Мараторый на смяротнае пакаранне быў бы сёння вельмі карысным для ўладу Беларусі. Інтэнсіўнасць кантактаў паміж Беларусю і Еўразвязам сёння дазваляе пайсці на такі крок, спаслаўшыся на эксперымент, які прапануе Рада Еўропы. Кіраўніцтва краіны, матывуючы сваё нежаданне ўводзіць мараторый, часта спасылаецца на рэферэндум 20-гадовай даўніны, паводле якога 80% беларусаў выказаліся за смяротнае пакаранне. Улада нібыта баіцца дапусціць расколу грамадства па гэтым пытанні. Але гэта вельмі сумневнае тлумачэнне. Калі колькасць прыхільнікаў рэінтэграцыі вырасце да 51%, то Беларусь, што выйдзе з мытнага звязу іншых інтэграцыйных утварэнняў з Расіяй, або вось працягваючы лагічную думку, якую спадарваў Зімер ўжо тут агучыў пра падаткі, можна, напрыклад, вынесці пытанне пра сярэдні заробак у 1000 даляраў, думаю, што ніхто не адмовіцца. За смяротнае пакаранне большасць насельніцтва выказваецца і ў некаторых краінах, дзе яго няма ў еўрапейскім звязе. Але там улады пралічваюць усе за і супраць, бо гэта вельмі сур'ёзнае пытанне, і эфект ад яго наяўнасці таксама вельмі сумневны. Для афіцыйнага Менску цяпер надышоў найлепшы час за ўсе гады існавання смяротнага пакарання для ягонай адмены, або там мараторыя, правільней сказаць, на карысць гэтага рашэння і паляпшэння адносінаў з Захадам і розпрыхільнікаў такога мараторыя. То бок патлумачыць грамадству ўвядзенне мараторыя было б нескладана. А ва ўлады ёсць усе інструменты для гэтага, дзяржаўныя СМІ. Намеснік міністра замежных справаў Ян Шастакоў на канферэнцыі ў Менску казаў пра павелічэнне якраз праціўнікаў смяротнай кары, і гэта адбываецца без удзелу дзяржавы. А ўявіце, што было б, калі дзяржава паставіла сабе за мэту давесці да грамадскай думкі аргументы за яе адмену. Змена рыторыкі афіцыйнага Менску па гэтым пытанні яскрава сведчыць аб тым, што ўлады не супраць у прынцыпе ўвесці такі мараторый. Паводле мяне, гэта пытанне цяпер з'яўляецца прадметам гандлю, і калі кіраўніцтва краіны атрымае сур'ёзную прапанову ад захаду, то мараторый будзе ўведзены. Сёння ён вельмі карысны ўладам, і цяпер, на мой думку, вядзецца гандаль пра форму і аб'ёмы гэтай кампенсацыі. Безумоўна, можна толькі паўтарыць думку маіх калегаў, што сёння для афіцыйнага Менску пытанне мараторыю на смяротнае пакаранне з'яўляецца безумоўным замежнапалітычным гандлем. Пэўны момант афіцыйны Менск нават, магчыма, не ўяўляў, наколькі еўрапейскія палітыкі менавіта сур'ёз з пункту гледжання ідэалагічных, я б нават сказаў, такіх светапоглядных, успрымаюць менавіта гэтую тэму, гэтую праблему. І не так даўно чарговы раз, калі ў Беларусі былі выкананы 3 смяротныя прысуды фактычна ў адзін дзень, прадстаўніца Еўразвязу зноў заявіла, што гэта пытанне з'яўляецца адным з ключавых для вызначэння палітыкі Еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. І беларускія ўлады гэта безумоўна разумеюць і трымаюць гэтае пытанне як пэўны козыр у рукаве на момант нейкіх перамоваў для таго, каб менавіта з гэтым козырам паліпшаць беларуска-еўрапейскія адносіны. Але тут ёсць адна такая, ну, можа быць, пастка для беларускіх ладаў. Рэч у тым, што гэта для еўрапейцаў настолькі, скажам, не гандлёвая рэч, што яны проста лічаць гэта такім апріорным крокам, які афіцыйны Менск павінен зрабіць, і далей ужо не дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі ў адказ. То бок, у мне ёсць такое ўражанне, што надта шмат афіцыйны Менск не выгандлюе за гэтае пытанне. Ну, да таго ж, сапраўды, афіцыйныя ўлады могуць абстаўляць яго тым, што былі вынікі рэферэндума, і, маўляў, без новага рэферэндума гэтыя вынікі былога рэферэндума немагчыма адмініць. Таму я не выключаю, ну, спекуляцыі, што калі ўлады пойдуць на нейкі час на нейкі рэферэндум, безумоўна, там будуць і іншыя пытанні, то адно з іх, безумоўна, можа тычыцца і смяротнага пакарання. Ну, гэта ўвогуле, калі казаць пра адмену. Але мараторый на выкананне, гэта той мінімум, які просяць, патрабуюць ад беларускіх уладаў еўрапейцы, гэта можна ўвесці ў любы момант. Рыгор Васілевіч, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Беларусі і былы генеральны пракурор Беларусі, недаўна заявіў, што гэтае рашэнне вось ужо наспівае і паводле яго меркавання хутка будзе прынята. Я думаю, сапраўды для гэтага ідзе, і беларускі, я менавіта кажу пра мараторый на выкананне, безумоўна, не пра адмену ўсяго пакарання, бо сапраўды там ёсць такія абставіны, як рэферэндум. І безумоўна, што ўлады хутчэй за ўсё, магчыма, бліжэйшыя там месяцы, год, два могуць прыняць, калі, ну, адносіны з еўразвязам сапраўды будуць ісці па станоўчай такой нарастальнай станоўчай, скажам так, лініі, як яны працягваюць ісці цяпер. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз маё пытанне, што б змяніў прыезд папы рымскага ў Беларусь. Апостальскі нунцы ў Беларусі арцывіскуп Габар Пінтар назваў прыярытэтнай задачай арганізацыю візіту папы рымскага ў Беларусь. Пра гэта ён сказаў аўторак, адказваючы на пытанні журналістаў перад цырымоніяй уручэння давярчых грамат Аляксандру Лукашэнку. Для мяне гэта прыярытэтная задача, мы будзем працаваць над арганізацыяй візіту папы рымскага ў Беларусь, але пакуль не магу сказаць адносна тэрмінаў і праграмы, адзначыў каталіцкі іерарх. Пра магчымасць візіту рымскага пантыфіка гаворыцца ўжо фактычна 7 гадоў. У 2008 годзе Менск упершыню наведаў дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Тарчызіо Бертоне. Тады ў часе сустрэчы беларускі кіраўнік афіцыйна перадаў папу, тады яшчэ Бенедыкту 16-му, запрашэнне наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Праз год Лукашэнка наведаў Ватыкан, сустрэўся з Бенедыктам 16-м. Многія каментатары тады ўспрынялі гэта як знак вот магчымага візіту папы ў Беларусь, але тут ёсць адна дэталь. Паводле традыцыі папа рымскі сам да сябе на аудыенцыю не запрашае. Звычайна, пра гэта праз амбасаду просяць папу дзяржаўныя кіраўнікі, якія збіраюцца з візітам у Італію. Так было і гэтым разам, калі Лукашэнку прыняў Францішак. Некалькі месяцаў таму тады кіраўнік Беларусі сустракаўся з італьянскім прэзідэнтам, а Ватыкан наведаў пры нагодзе, бо гэта прэстыжна, калі з табою сустракаецца галава адной з найбуйнейшых канфесій у свету. Папа сустракаецца з усімі і прымае ўсіх фактычна. На Кубе, напрыклад, Яна Паўла II сустракаў калісьці нябожчык Фідэль Кастра, які дзеля гэтага нават зняў вайсковую форму і быў апрануты па-цывільнаму, што яму было, ну, у прынцыпе, неўласціва. Візіт папы ў Беларусь стаў бы важнай падзеяй для каталікоў Беларусі. Наперш, гэта быў бы такі магутны імпульс для развіцця каталіцызму, дадаў бы сілы вернікам іерархіі. Гэта была б таксама важная іміджавая падзея і для ўлады. Гэта сведчыць пра адкрытасць краіны і якраз тое, што гэты візіт дагэтуль не адбыўся, знак таго, што Беларусь закрытая. Супраць візіту выступае расійская праваслаўная царква. Гэта больш, чым проста царква, як і ў Расіі, так і ў Беларусі. Многія вось эксперты мяркуюць, што гэта фактычна вось такі траянскі конь Расіі шмат дзе ў свеце. І калі Францішак наведаў Беларусь, ну то гэта, канешне, стане лякмусавай паперкай, наколькі РПЦ або Расія ўплывае на дзяржаўны працэсы ў Беларусі. Я нагадаю, што ў траўні гэтага году Александр Лукашэнка наведаў Рым, дзе сустрэлся з папам рымскім Францыскам, і нагадаю чаму, бо там было агучана запрашэнне папу наведаць Беларусь. Ну, такой форме уласцівай Александру Лукашэнку. Я выказаў думку, цытую, што пантыфіку час прыехаць у Беларусь і разам з іншым патрыархам і разам з нашым патрыархам, маецца на вазе праваслаўны, сустрэцца з нашымі жыхарамі. Упэўнены, што там будзе не 1 мільён чалавек, які б хацелі бачыць гэты поціск рук не ў далёкай Кубе ў аэрапорце, а на зямлі, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, гаварыў тады Александр Лукашэнка. Так што, безумоўна, прапанова сустрэцца на беларускай зямлі патрыархам каталіцкай і праваслаўнай царквы, якая была в той момант зроблена Лукашэнкам, яна была такім, скажам, палітычным заклікам, які больш магчыма быў бы для сродкаў масы інфармацыі, для піара на той момант, чым для канкрэтнай справы. Але год за годам мы абмяркоўваем магчымасць прыезду папы рымскага ў Беларусь, і год за годам сустракаемся з тым, што кожны раз сустракаюцца нейкія пераадольныя цяжкасці на гэтым шляху, на шляху папы да Беларусі. І Дмітрый Гурневіч ужо, скажам, адкрыта сказаў, якая тут найбольш, скажам так, відавочная перашкода, гэта меркаванне расійскай праваслаўнай царквы. І, магчыма, вот Александр Александр Лукашенко тады сваёй травеньскай прапановай, каб на тэрыторыі Беларусі сустрэліся іерархі каталіцкай і праваслаўнай царквы, якраз хацеў зняць гэтую перашкоду, хацеў падаць гэта ў такой форме, якая б задаволіла і каталікоў, і праваслаўных. Ну, але можам сказаць, што з таго моманту са жнівня, в прынцыпе, нічога асабліва не зрушылася ў гэтым сэнсе. Та прапанова сапраўды прагучала на той момант дастаткова ярка, але засталася неяк, скажам так, ну не то што забыта, але не атрымала ніякага развіцця. Паколькі, паўтаруся, ўсё-ткі в такой форме гэта больш было падобна не на канкрэтныя нейкія прапановы, а, так сказаць, заява для СМІ. Але ўсё роўна відавочна, што па адпаведных каналах афіцыйнымі ўладамі і адпаведнымі, скажам, структурамі ўсё роўна вядзецца пэўная праца па спробах запрасіць, арганізаваць сустрэчу папы з патрыархам альбо проста прыезд папы ў Беларусь. І мне здаецца, што, в прынцыпе, Александр Лукашенко в сваёй традыцыйнай палітыцы лавіравання не толькі ў замежна-палітычных справах, але нават у міжканфесійных справах звычайна яе праводзіць і выбірае, скажам, такую пазіцыю, каб можна было па магчымасці задаволіць усіх. Ён сапраўды з аднаго боку шукае такую форму, каб не выклікаць надта вялікае раздражненне ў праваслаўнай царквы, з іншага боку ён ўсё-такі разумее, што ён кіраўнік дзяржавы, і з яго разумення кіраўнік дзяржавы в Беларусі павінен кіраваць сім, тым ліку і міжканфесійнымі рэлігійнымі пытаннямі. Я думаю, яго, ну, скажам, у самога як чалавека, можа быць, нават ёсць нейкае нездавальненне тым, што ў такім пытанні ён вымушаны звяртаць увагу на праваслаўных рэлігійных іерархаў, хаця, магчыма, яму хацелася б, безумоўна, хацелася б для яго прэстыжу і для яго такога, ну, апошнім часам іміджу, ну, нейкага пасярэдніка, хацелася б, безумоўна, бачыць папу рымскага на беларускай зямлі. Ну, мне здаецца, што цяпер яна намнога больш рэалістычная і магчымая, чым была яшчэ 5-7-10 гадоў таму. Мае калегі ўжо распавялі пра падводныя камяні магчымага візыта. Я толькі хачу адзначыць, што тэма візыта ў Беларусь папы цягнецца як мінімум з 2009 году, калі гаворка ішла яшчэ пра сустрэчу на беларускай зямлі патрыярха Кірыла і папы Бенедыкта. Я хацеў бы адзначыць, што два перыяды адлігі былі ў адносінах Беларусі і Еўропы. І вось якраз гэтыя два перыяды чым адзначаліся? Адзначаліся візытамі Лукашэнкі ў Ватыкан. Гэта, безумоўна, не выпадкова. І нема сумневаў, што вось такая ўвага да Ватыкана тлумачыцца, канешне ж, на мой погляд, не рэлігійнымі перакананнямі Лукашэнкі, а жаданнем праз гэта палепшыць сваю рэпутацыю ў Еўропе, знайсці пэўную падтрымку ў заходнім свеце, ну і пры гэтым магчыма не адказваць на непрыемнае пытанне аб дэмакратыі, правах чалавека ў Беларусі, пра тое ж смяротнае пакаранне, пра якое мы толькі што гаварылі. У гэтым сэнсе можна казаць, што патэнцыйны візыт у Беларусь папы Рымскага разглядаецца беларускімі ўладамі як вельмі карысны палітычны піяр, як сродак паляпшэння іміджу беларускіх уладаў на міжнароднай арэне і найперш асабіста іміджу Александру Лукашэнкі. Але, як мне падаецца, у Ватыкане зусім не хочуць, каб на іх піярыліся, каб папу Рымска хтосьці выкарыстоўваў выключна як сродак вырашэння ўласных палітычных праблемаў. Бо будзем гаварыць прама, адна справа прыняць Лукашэнку ў Ватыкане, а ўжо двойчы былі такія сустрэчы, але згадзіцеся, зусім іншая справа ехаць з папе ў Беларусь асабіста, гэта ўсё ж больш сур'ёзны крок, і на яго можна пайсці толькі пры пэўных умовах. Таму вось у Ватыкане і кажуць, маўляў, мы не супраць, але давайце пагаворым і пра тое, што цікавіць нас, пагаворым шчыра, і размова гэта не будзе простай, бо ў касцёла у Беларусі ёсць свае інтарэсы. Калі вы зробіце крок насустрач нам, добра. Калі не, то і пры візыт папы казаць няма чаму. Вось мне падаецца, гэтая пазіцыя Ватыкана цалкам зразумелая і выглядае абгрунтаванай. Я напрыканцы толькі згадаю, што міністр замежных справ Беларусі Владимир Макей, ён рабіў адпаведную заяву пра падрыхтоўку візіты папы Францішка ў Беларусь, і што такая праца вядзецца, але, як падкрэсліў тады кіраўнік знешнепалітычнага ведомства, гэта не азначае, што візіт адбудзецца ў бліжэйшы час. Так выглядае, што калі афіцыйны Мінск усё ж не зробіць пэўныя крокі насустрач каталікам, то рыхтаваць гэты візіт спадарум і Кіеву давядзецца яшчэ даволі доўга. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А цяпер пытанне Віталя Цыганкова, якія перспектывы ў хуткага мірнага рашэння сірыйскага крызісу. У сірыйскім горадзе Алепа, які стаў галоўнай тэмай міжнародных навінаў апошнія месяцы, 14 снежня пачаўся чарговы перыяд спынення агню. Дамоўленасць, пра які была дасягнутая паміж Расіяй, Сірыяй, Турэччынай і антыўрадавымі паўстанцамі. У той жа час эвакуацыя паўстанцаў і цывільных людзей з Алепа, якая таксама з'яўляецца часткай пагаднення, яшчэ не пачалася. Можна нагадаць, што Алепа з'яўляецца галоўнай арэнай баёў, і на дадзены момант яно амаль ужо цалкам захоплена сіламі сірыйскага прэзідэнта Асада і ягонай кампаніі. Яго падтрымліваюць і расійскія ваенна-паветраныя сілы, а таксама шыіцкія апалчэнцы з Ірану і Лібану. Таксама варта адзначыць, што недавно дарацца ан у гуманітарных пытаннях Ён Егеланд заявіў пра зверствы, учыненыя ва ўсходнім Алепа сірыйскімі ўрадавымі войскамі, якія ўжо, паўтаруся, практычна выціснулі паўстанцаў з гораду. Недавно была якраз спроба прагаласаваць ААН рэзалюцыю наконт спынення баёў у Сірыі. І Беларусь, гэта важна адзначыць, прагаласавала супраць гэтай рэзалюцыі, хаця яе падтрымалі 122 краіны, а супраць прагаласавала 13 держава, у тым ліку тыя самыя Беларусь, Расія, Іран і Сірыя. Яшчэ 36 державаў устрымаліся. І вось гэтае галасаванне у тым ліку паказвае, у чым складанасць гэтага сірыйскага канфлікту, бо там звязаны такі клубок супярэчнасцяў і процілеглых інтарэсаў вялікіх дзяржаваў, як ніколі раней. Я б нават сказал, як ніколі раней у гісторыі, паколькі не так даўно яшчэ ў часі халоднай вайны такія рэгіянальныя канфлікты часта былі арэнай процістаяння ЗША і СССР. А астатнія былі альбо за саюз, альбо за амерыканцаў, альбо імкнуліся захоўваць неўтралітэт. Пачатку 90-х, уже калі, напрыклад, памятаем, вайна ў Іраку, ўвогуле было аб'яднанае такое супольнае меркаванне ўсіх вялікіх дзяржаваў, калі Расія ў большасці канфліктаў 90-х годах была на баку Захаду. Нагадаем, мы аперацыю ў Афганістане пасля 11 верасня 2001 году фактычна была згода ўсёй міжнароднай супольнасці. А Сірыя на гэты момант не тое, што падчас халоднай вайны, калі два бакі, а ў Сірыі проста некалькі бакоў і кожны цягне, можна сказаць, на сябе. Самыя розныя рэгіянальныя дзяржавы маюць свае розныя інтарэсы і сваё разуменне развязання гэтага канфлікту. Акрамя Расіі і ЗША і ў цэлым Захаду, свае інтарэсы і разуменне тут мае Іран, Турэччына, Саудовская Арабія. Геапалітычныя інтарэсы сустракаюцца з некімі ідэалагічнымі падыходамі, іх таксама нельга адхіляць, не толькі тут геапалітыка. Калі, як не выпадкова, бачым, што аўтарытарныя Расія і Іран падтрымліваюць Сірыю, а дэмакратычныя краіны Захаду падтрымліваюць сірыйскіх паўстанцаў. За 5,5 гадоў узброенага канфлікта ў Сірыі загінула сотні тысячаў людзей. Больш за палову жыхароў краіны, як сцвярджаюць праваронцы, засталіся без прытулку. А канца гэтаму канфлікту не відаць. Ён упіраецца і ў жаданне прэзідэнта Асада заставацца ва ўладзе, і жаданне яго падтрымліваць Расіяй і Іранам, і іншымі чыннікамі, пра якія я ўжо сказаў. І на дадзены момант, мне здаецца, пакуль яшчэ гэты канфлікт не дайшоў да такой ступені, калі ўжо наспела некае агульна прынятае рашэнне яго развязання. Мне асабіста давялося пабываць у Сірыі, гэта быў, цяпер дакладна не скажу, не то 1996, то 1997 год. Была такая невялічкая група беларускіх журналістаў, 6-7 чалавек, прычым гэта не было звязана з нейкай дзяржаўнай праграмай. Гэта па запрашэнню турыстычнай агенцыі галоўнай сірыйскай. І мы фактычна ехалі рабіць матэрыялы пра турызм у Сірыі. І вось памятаю, што атрымалася, прыляцелі ў нядзелю, пачалі ў аэрапорце Дамаска запаўняць неабходныя дакументы, і хтосьці, хто ў нашай групе ішоў першы, напісаў журналіст прафешн. Но журналіст, пачакайце. Мы добра зарыентаваліся, і тыя, хто былі з тэлебачання, яны пачалі пісаць у графе прафесіі ўжо не журналіст, а інжынер. І вось тыя, хто напісалі інжынер, тыя адразу пайшлі ў горад. А тыя, хто напісалі журналіст, сядзелі да позняга вечара ў аэрапорце, чакалі, пакуль не прыехаў нейкі чыноўнік і не даў дазволу ўвайсці ў Сірыю. Гэта проста да таго, што такое сірыйская дыктатура, што такое дыктатура Асада. І вось мне падаецца, сірыйскі крызіс не будзе вырашаны да таго часу, пакуль не будзе знойдзены адказ на галоўнае пытанне. Што будзе з Асадам? Хто б што не казаў пра падзеі ў Сірыі, трэба прызнаць, там адбываецца грамадзянская вайна. Але гэта вайна праходзіць не ў традыцыйным ключы, дыктатура супраць дэмакратыі, гэта было апошнім часам шмат у якіх краінах. У вайне удзельнічае трэцяя сіла, баевікі ісламскай дзяржавы. Сітуацыя ў Сірыі даўно запушчаная, грамадзянская вайна там шугала да з'яўлення ісламскай дзяржавы. Асад трымаецца толькі дзякуючы ваеннай дапамогі Ірана, Расіі і праіранскай групіроўкі Хезбала. Але сам рэжым Асада слабы. І вось падзенне Пальміры ў гэтым пераконвае. Даволі хутка вярнуць кантроль сірыйскіх уладаў над Пальмірай ёсць. Маўляў, баевікам гэты горад без асаблівай патрэбы, іх больш цікавілі піар-эфект гэтага прарыву і магчымасць атрымаць запасы ўзбраення са складоў сірыйскай арміі. Але сама гісторыя паказвае, наколькі рана ў Расіі паспрабавалі праставіць вайну ў Сірыі як канчатковы бясспрэчны трыумф расійскай зброі і расійскае геапалітычнае мастацтва. І нават узяцце Алепа не пераконвае ў моцы ўласных асадаўскіх сілах, яго вайсковых рэсурсаў, нават калі на нейкі час улада Асада мацуецца, няма ніякіх гарантыяў, што хутка не ўзнікне нейкая новая антыасадаўская групоўка. І тады расейцам і іранцам давядзецца ратаваць чарговы сірыйскі горад. Таму мне падаецца, што хуткі мір у Сірыі стане магчымы толькі пасля таго, як пройдуць перамовы з усімі зацікаўленымі бакамі. У Дамаску ўжо даўно пара ўсталяваць больш трывалы рэжым, а такі рэжым можа быць толькі на аснове палітычных кампрамісаў. Атрымацца з Асада, па-мойму, гэта самае горшае. Гэта значыць не мець ні найменшых гарантый на будучыню. Вайна ў Сірыі занадта складаная, у ёй занадта шмат бакоў, і ў яе занадта шмат розных прычын, каб хтосьці, у прыватнасці Расія, магла выйграць яе за Асада. Ведаеце, я думаю, нават такі варыант магчымы ў канцы канцоў, што, можа быць, Сірыя будзе падзеленая на некалькі зонаў, на некалькі міні-дзяржаў, дзе пры ўладзе будуць розныя сілы, але гэта ўжо пытанне на будучыню. Грамадзянская вайна ў Сірыі, як ужо і Віталь казаў, доўжыцца больш за 5 гадоў і забрала жыць амаль 300 тысяч чалавек. Калі усе мірныя перамовы терпяць фіяска, значыць, нехта не жадае ісці наперад і прыходзіць вось да некага выніку, то бок для кагосьці больш важна нешта іншае, чым жыць гэтай траціны мільёна людзей. Ваенная кааліцыя пад кіраўніцтвам ЗША 2 гады таму пачала спецаперацыю супраць тэрарыстаў, дзейнічаючы ў Сірыі без згоды Асада. Праз месяц зменіцца гаспадар Белага дому і вырашэнне сірыйскага крызісу можа залежыць, канешне, ужо ад гэтага. Невядома пакуль, якой будзе сапраўдная палітыка Дональда Трампа, невядома, каго са сваіх дарадцаў у выніку ён паслухае, таму што там версій таксама ёсць вырашэнне гэтага крызісу шмат. Сам ён месяц таму казаў, што ў Сірыі будзе змагацца з ісламскай дзяржавай, а не супраць Башара Асада. Трамп і раней адзначаў, што неабходная агульная платформа для барацьбы з ісламскай дзяржавай. Дагэтуль Масква абвінавачвала Вашынгтон у зрыве мірных перамоваў, быццам бы праз тое, што Амерыка не выканала асноўны пункт дамоўленасцяў і не падзяліла тэрарыстаў і так званую ўмераную апазіцыю. Канешне, калі гэта асноўныя прэтэнзіі, то на ўзроўні дэкларацыі выглядае, што Трамп зможа неяк дамовіцца з Расіяй і Асадам. Але гэта такія здагадкі. Я думаю, што і ў Крамлі сёння не дадуць дакладны адказ на пытанне, як сябе павядзе новы амерыканскі прэзідэнт. Перад выбарамі ён збіраўся пабудаваць сцяну на мяжы з Мексікай, а пасля ўжо адмовіўся ад гэтых планаў. У аўторак, дарэчы, было апублікаванае даследаванне Савета па міжнародных адносінах сярод гроз, аднесеных экспертамі да ліку ўмераных, эскаляцыя такіх канфліктаў, як грамадзянская вайна ў Сырыі, выкліканая ўзмацненнем знешняй падтрымкі ваючых бакоў, ключна з ваеннай інтэрвенцыяй знешніх сіл. Таму, я думаю, тут ніхто не адкажа на гэтае пытанне, якія перспектывы. Ну, канешне, некі кансэнсус быў бы найлепшым, але пакуль, вось я думаю, некая чаша, скажам, не будзе перспектывы перакуленая, не ведаю, это будет терпение людей, хотя там уже это терпение проз край, ти некая держава нарешті не уступит, но это пытание не вырешить, покуль кожный баронит там уласные интересы. Это был тройный удар. Сегодня для вас працевал празе Дмитрий Гурневич, у Менску Владимир Глот и Виталь Цыганков. Мы обмерковывали три пытания. Ці уведут белорусские улады мораторий на смяротное покарание? Что бы изменил приезд папы Римского у Беларусь? И какие перспективы у хуткого мирного решения сирийского кризиса? Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків. Легендарная белорусская Атлантида вертается.